30% poniżej ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są prokuratorskie zarzuty dla rodziców zagłodzonej półrocznej dziewczynki z Brzeznej. Grozi im do 10 lat więzienia. Ratownicy wznowili przeszukiwanie koreańskiego promu, który zatonął 2 dni temu. To największe widowisko pasyjne w Polsce. Tysiące wiernych zmierza na Golgotę w Kalwarii Zebrzydowskiej. A rodzice zagłodzonego niemowlęcia z Brzeznej koło Nowego Sącza usłyszeli zarzuty. Półroczna dziewczynka zmarła z powodu braku pokarmu i wycieńczenia. Prokuratura postawiła im zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad dzieckiem i nieumyślnego spowodowania śmierci. Prokuratura ma już wyniki sekcji zwłok, poinformował rzecznik krakowskiej prokuratury Piotr Kosmaty. Biegli wykluczyli jakiekolwiek obrażenia zewnętrzne i wewnętrzne na ciele tego dziecka. Wykluczyli istnienie wad wewnętrznych, bo jakichś chorób wewnętrznych. Jedyną przyczyną zgonu to było skrajne wyniszczenie organizmu spowodowane niedostarczaniem odpowiedniej ilości pożywienia. Na około 2 tygodnie przed zgonem dziecko było na tyle wyczerpane, że nie miało już siły podjąć podstawowych funkcji życiowych. Nie znajdowało się ono pod opieką lekarską, a także było bardzo zaniedbane. Ani matka, ani ojciec nie przyznają się do winy. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o ich aresztowanie. Rodzicom dziewczynki grozi do 10 lat więzienia. Według terapeutów zajmujących się dziećmi z tej tragedii trzeba wyciągnąć wnioski. Musi powstać system monitoringu wszystkich dzieci do 3 roku życia, apeluje Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dzieci Niczyje. Terapeutka tłumaczyła w TVP Info, że powinna to wziąć na siebie służba zdrowia. Ponieważ dziecko w początkowym okresie życia jest jakby głównie klientem służby zdrowia. Comiesięczne badania, czy dziecko prawidłowo rozwija, czy jest przyrasta na wadze, na wzroście, czy odpowiednio wygląda, czy jest zadbane, jak wygląda jego skóra, ciało. Z ustaleń policji wynika, że rodzice dziewczynki z Brzeznej zamiast korzystać z pomocy lekarzy udawali się na wizytę do tak zwanych znachorów. W ciągu pół roku dziewczynka nie była ani razu u lekarza, nie przeszła też żadnych szczepień. Rosja poskarży się ONZ-owi na decyzję Ukrainy o zamknięciu granic dla jej obywateli. Także rosyjscy parlamentarzyści przyjmą dziś uchwałę w sprawie sankcji nałożonych na rosyjską delegację w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Moskwa jest zdziwiona decyzją władz w Kijowie, które wczoraj ograniczyły wjazd dla Rosjan w wieku od 16 do 60 lat. Izba Społeczna Federacji Rosyjskiej zamierza poskarżyć się w tej sprawie Organizacji Narodów Zjednoczonych i Radzie Europy. Dziś również Duma Państwowa zamierza przyjąć oświadczenie w sprawie sankcji nałożonych na rosyjską delegację przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Rosyjscy delegaci zostali pozbawieni możliwości udziału w głosowaniu i uczestniczenia w wyborach władz zgromadzenia. Sankcje obowiązują do końca roku. Rosyjscy deputowani czują się taką decyzją urażeni. W projekcie oświadczenia domagają się cofnięcia sankcji, dając do zrozumienia, że mogą wycofać swoich przedstawicieli ze zgromadzenia. Jednocześnie sugerują możliwość ograniczenia składek płaconych na rzecz Rady Europy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wznowiono przeszukiwanie wraku promu, który zatonął w środę u wybrzeży Korei Południowej. Na miejsce katastrofy sprowadzane są dźwigi, które mają pomóc w podniesieniu jednostki. Liczba ofiar śmiertelnych katastrofy wzrosła do 26. Za zaginione uznaje się 270 osób. Poszukiwania zaginionych pasażerów wciąż utrudniają wysokie fale i wiatr. Jak podaje agencja Yonhap, dziś w akcji ratowniczej bierze udział kilkuset nurków. Według ekspertów pasażerowie zatopionych jednostek mogą przeżyć pod wodą nawet do 3 dni, korzystając z tak zwanych komór powietrznych. Na miejsce katastrofy dotarły też dźwigi. Całkowite podniesienie statku nie jest jednak możliwe, gdyż konstrukcja jednostki została poważnie naruszona. Próby wydobycia jej z wody mogłyby doprowadzić do przełamania statku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Dziś śledczy mają przesłuchać kapitana promu. Ustalili, że w chwili katastrofy nie było go na mostku. Policja sprawdza też informację, że był jednym z pierwszych, którzy opuścili tonącą jednostkę. Kiedy statek nabierał wody, miał on też polecić pasażerom pozostanie na swoich miejscach. 130 aktorów amatorów i tysiące wiernych na Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pątnicy przechodzą dróżkami przy Sanktuarium Ojców Bernardynów. Spod domu Kajfasza pielgrzymi dotarli dróżkami Męki Pańskiej do ratusza Piłata. To tam odczytany został dekret skazujący Jezusa na śmierć. Jezus Nazareński, niech będzie za miasto na Golgotę dziś jeszcze wyprowadzony i ukrzyżowany. No to jest coś mistycznego naprawdę. Coś takiego dziwnego w człowieku się dzieje, że ciągnie go tutaj. 4 kilometry i już cała czerwona jestem, bo widać. Zawsze z intencjami domowymi, o błogosławieństwo Boże dla rodziny. To nam umacnia wiarę, poprawia zdrowie. Omodlamy każdego znajomego, krewnego, przyjaciół, nieprzyjaciół. Dla nas święta to jest tu Droga Krzyżowa w Kalwarii. Dróżki Męki Pańskiej przypominają miejsca święte w Jerozolimie. Tradycja odprawiania misterium w Kalwarii Zebrzydowskiej sięga początków XVII wieku. To był serwis Trójki. Będzie się rozpogadzać, zapewniają synoptycy, ale przelotnie może padać deszcz. W Zielonej Górze 10 stopni, w Koszalinie 11, w Szczecinie i Poznaniu 12, we Wrocławiu 13, w Gdańsku i Augustowie 14, w Bydgoszczy 15, w Warszawie 16, w Rzeszowie 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ryneczek Lidla przedstawia przedwielkanocne rozmowy przy soczystych pomarańczach. Pascal, daj mi proszę ten, no, jak on, poczekaj, ten... No co mam ci dać, no? Owoce? Warzywa? Nie, ten, o, spokój! Daj mi spokój! No bo na święta wszyscy życzymy sobie spokoju, zdrowia i słodkich pomarańczy. Idealnych do koszyczka i tylko po złoty 99 za kilogram. Pomarańcze złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 11. LP Trójka. To prawie niemożliwe, ale to jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze godzinę na oddawanie głosów ze strony internetowej. Proszę zaznaczyć 10 utworów. Kolejna płyta na dziś. Bottom of your back, you don't seem to feel it though, as you swing down the street, walking that unique birthday candle glow in broad daylight. Don't even know. The way I love you. You never knew how to do. You thought that power was in a strong arm. People pass and lost and cold. Soon it's kinda sweet, the stammer and the tremble in my voice, but don't mistake it for weakness or some kind of incompleteness. 'Cause round feel it tingle, tangle in. It's coiled up inside me, and it's ready to blow. Steal it. Tak jakby miało się na deszcz, ale nie. Proszę się tym utworem nie sugerować. Synoptycy zapowiadają, że i dziś, i jutro powinno być bardzo ładnie. Temperatura w Warszawie też rośnie. Na szczęście już nie jest tak pioruńsko zimno, jak było o poranku. W tej chwili temperatura mniej więcej plus 12 stopni, tak mi się wydaje, bo przed chwilą byłem w ogrodzie. Zespół Marillion z ostatniej płyty, nie nadużywana ta płyta, być może dlatego, że czasy współczesne każą nam myśleć, że utwory, które mają powyżej 6 minut, do niczego się absolutnie nie nadają. A przecież wiedzą Państwo doskonale, że na tej ostatniej płycie są także utwory, które mają powyżej 10 minut. No ale my z radością zawsze i w programie Trzy Wymiary Gitary, i dziś w LP Trójce sięgamy po nagrania z tego ostatniego krążka. Kiedy słuchamy muzyki, czasem pojawiają nam się przed oczami różnego rodzaju obrazy. I teraz będzie artysta, który zawsze takie obrazy przywołuje. Tym razem przypomniało mi się, że kiedyś prowadziłem konferencję prasową właśnie z nim i w pewnym momencie on ją przerwał brutalnie, dlatego że zadzwonił jego telefon, a on musiał się dowiedzieć, jaki był wynik meczu piłkarskiego jego ukochanej drużyny. No to sięgamy po kolejną płytę. We'll be right back. sun and water boy. Our planet spins in a silent void. The options are ever fewer on the ground these days. Cradle. Tyle lat minęło, mam nadzieję, że w radiu ciągle ładnie brzmi ten utwór Credo. Fish pojawił się dziś. Artysta dla bardzo wielu z Państwa bardzo bliski i to w tym sensie takim bardzo dosłownym, dlatego że Fish od wielu lat, to wiadomo o nim, łamie takie głupie i dziwne bariery między ludźmi, między artystami a odbiorcami tego, co proponują nam artyści. No i zapewne bardzo wielu z Państwa miało okazję do spotkania nie tylko takiego koncertowego, ale także pokoncertowego, porozmawiania z Fishem, uściśnięcia dłoni i porozmawiania o życiu i o muzyce. Program Trzeci Polskiego Radia LP Trójka, jeszcze 39 minut na głosowanie. O 12:00 zamykamy kolejny etap listy przebojów programu trzeciego. Proszę głosować. 10 ulubionych utworów. To proste, ale równocześnie skomplikowane, dlatego że w zestawie do głosowania na różne różności, różne gatunki muzyczne, proszę wybrać te najbliższe Państwa sercu. Namy płyty. Aha, jeszcze spoglądam za okno. W wielu miejscach w naszym pięknym kraju wiosna, na Myśliwieckiej też zrobiło się cieplej. Say you'd ask me to ride along. Mercedes green two-door. I barely know who you are. Leave so low glasses, I'd sure like to ask you to stay. How do I know why the sight of you makes me weak? Each time I see you turn onto my street, your hair is always up in a bun. Girl's the one, she drives a vegetable car. Diesel Mercedes green two door. I barely know who you are. Lisa Loeb glasses, I'd sure like to ask you to say, don't go. Tak, bardzo lubię wiosną to nagranie. Jeszcze nie mam całej płyty. Joshua Radin. Państwo pisali, że na tej płycie znajdują się jeszcze inne bardzo ładne utwory. No to pora się wziąć do roboty. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Przenieśmy się na chwilę do Ogrodu Myśliwieckiej 357 i sprawdźmy, co tam słychać. This sparkling wine is all but empty. Too late for trains and no taxis. I know the feeling seems all too contrived. There was no master plan, but the fact is, you must stay with me and learn the secret language of birds. Attended at dawn, about to be breaking, on a Rousseau garden with monkeys in hiding. The truth of the matter yet to be spoken, in words on which everything's writing. Now stay with me and learn the secret language of birds. Now stay with me and learn a secret language of birds. Circled by swallows in a world for the weary. Wicked and eloquent, trilling. Lie in the stillness, window cracked open. Extended moments, hours for the taking. Careless hair on the pillow, a bold brush stroke. Painted first with a chorus in waiting. Stay with me and learn the secret language of birds. Yeah, stay with me and learn the secret language of birds. Stay with me. Taka właśnie jest tajemna mowa ptaków. To jeszcze przez chwilę posłuchajmy, jak jest na Myśliwieckiej teraz. Kukułka? O tej porze to niemożliwe. Kukułka pojawia się także w piątkowych popołudniowych audycjach. Zapraszamy do Trójki. Secret Language of Birds, Ian Anderson. Jak Państwo wiedzą, Ian Anderson zaproponował nam w tym roku swoją nową płytę. Wczoraj w trzech wymiarach gitary odsłona tego, co nam proponuje, to są opowieści z bardzo dawna, sprzed bardzo, bardzo, bardzo wielu lat, ale te opowieści czasem sięgają i wybiegają także do czasów współczesnych i w przyszłość. Ian Anderson, ta nowa płyta zatytułowana jest Homo Erecticus. Behest of Uncle Leo did my best to charm and flatter, soothe left hearts of scheming Saxon prince to rest. Just 17 you were emboldened, turned away plain orange boy, and made for me a concert haven in your heart, haven of joy. Now empire spills a growing plot across the atlas, leaves its mark. Hands of men in iron ships stoke their binders, fan the spark. Generous indeed, and promise our emissaries make their trade and pay with sovereign queenly coin for goods and worldly fortunes made. We will win them and contain them, not by infield pattern gun, no hard coercion, whip or stick, but 10 good shillings to be won. See, we offer contrast clear in English plain as it appears. In small print, some trifling matters, not important, never fear. Pax Britannica, Pax Britannica rules the heaven and the wave, and the spirit will enrich us, keep us from an early grave. Sweet Victoria, Mother of England, gracious queen whom God will save. Of architecture, engineering, laws and more. The willow band, the bowler hat of gentlemen who keep the score. Head up code of moral conduct, never minions to deceive. Straight the ball and best of all, when time has come we take our leave. Pax Britannica, Pax Britannica, roll the headland and the wave. Hands of spirit will enrich us, keep us from an early grave. My sweet Victoria, your dearest heart, to let your lines above the stave. Nie żeby jakoś skrajnie, ale jednak opinie na temat tego nowego albumu są nieco podzielone. Czytałem opinie potępiające w czambuł absolutnie to, co proponuje Ian. Ja im bardziej słucham tej płyty, im bardziej docierają do mnie i nuty, i słowa tego nowego albumu, tym bardziej jestem przekonany, że jest to płyta, na którą czekaliśmy. Ian Anderson, nowa płyta, i nawet nie wiem, czy ten utwór, który wybrzmiał przed chwilą, nie powinien trafić do zestawu, do głosowania. Od kilku tygodni już zastanawiamy się, czy nie powinien pojawić się nowy Mike Oldfield, dlatego że trochę jesteśmy zauroczeni tym utworem. Utwór tytułowy, Man on the Rocks, z nowej płyty.

Jak się Państwu widzi, a w zasadzie słyszy ten utwór Man on the Rocks, utwór tytułowy z najnowszej płyty Mike Oldfielda, i tak zastanawiamy się, czy mimo obecności utworu Sailing na liście przebojów programu trzeciego nie dołożyć do zestawu do głosowania właśnie tego utworu. Na głosowanie dziś jeszcze 20,5 minuty. O 12 zamykamy kolejne głosowanie. Dziś po 19 zapraszam w imieniu Marka Niedźwieckiego. Ciekaw jestem, jakie płyty na dziś wybierze. To zawsze jest wielka przyjemność słuchania przez 3 godziny tego, co ktoś ma do zaproponowania. Jakie płyty dziś się pojawią? Proszę to sprawdzić i nastawić radio po godzinie 19, a nie, najlepiej proszę nie wyłączać radia przez cały dzień. Program Trzeci Polskiego Radia. Sięgamy po kolejną płytę i osobę związaną z programem trzecim do tego stopnia, że Franka od czasu do czasu wysyła do nas listy, śląc Państwu serdeczne pozdrowienia. Franka de Mille kiedyś śpiewała nam tak. But you loved your smile, you're a bit jaded, a little faded. Come on, you can make it, come on. You're thinking too much, there's no truth as such. You will find a place in the human race. Come on, you can make it, come on. Come on. If you don't get down your ladder of dreams, you will come facing a multitude of sins. Come on, you can make it. Come on. Franka de Mille, niesłychana także osoba, niesłychanie skromna, niesłychanie otwarta, Mam nadzieję jeszcze na spotkanie kiedyś tutaj na Myśliwieckiej 357, a przede wszystkim Franka, jeśli nas słuchasz, to prosimy o informację, czy być może możemy się spodziewać czegoś nowego, jakiejś nowej płyty albo chociażby kilku nowych utworów. Franka de Mil dzisiaj się pojawiła przed południem w LP Trójce. 15,5 minuty na głosowanie. 10 utworów proszę zakreślić i wysłać do radia. Proszę ułożyć listę przebojów programu trzeciego. A co słychać u Pola? Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. A melody played in a penny arcade. Yes, it's a Barnum and Bailey world, about as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. If you believed in me. If you Paul McCartney, za 13 minut 12, program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze chyba tylko dzisiaj dwie płyty. Thank you. I takie było dziś nasze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że nasza obecność nie była specjalnie nachalna i nie popsuła Państwu jakoś rytmu dnia. To wszystko na dziś. Życzenia dla Państwa teraz, bo otrzymaliśmy ich bardzo dużo. Bardzo dziękujemy. Od Agnieszki, od Piotka i od dla mnie życzymy Państwu spokojnych i takich świąt ze świętym spokojem. By spojrzeli Państwo na życie z takim nowym entuzjazmem po świętach. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia po 19:00 dzisiaj. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Wieczór Wigilii Paschalnej w Trójce nietypowy w tym roku. Julia Hartwig, Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki i Adam Zagajewski. Dwóch wielkich poetów na scenie oraz wiersze dwojga czytane przez pana Marka Kondrata. Obszerne fragmenty spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W atmosferę Wielkanocy 2014 wprowadzą nas aktor senior pan Ryszard Rączewski oraz ksiądz Krzysztof Niedołtowski. Jutro o 22:00. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Jarosław Mikołajewski, też poeta. Będzie nam miło.